Mooi, hè? Een mooie antieke van Maywood. Mother, how are you today? Aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. En je hoort het al. Een snipverkouden Alfred Blokhuizen. Het is even niet anders. Bedeus zit bestopt. Vanwege verkoudheid. Maar ik ben geloof ik niet de enige in de regio. Want ik hoor het rondom mezelf. En rondom anderen. Nou, dat het behoorlijk heeft toegeslagen deze herfst. Het is even niet anders. Dus je moet het er even mee doen. Maar er zijn geen gevolgen voor de muziekkeuze van vanavond. En de onderwerpen. Wat zit er zo al in de show? Nou, we gaan luisteren naar een mooi onderwerp over het... toedienen van immuuntherapie thuis. Hey, dat is een nieuwe therapie. Dat is voor kankerpatiënten. En dat schijnt goed te werken op die manier. Hoe dat zit, dat hoor je straks hier in de show. Door woordvoerders van het Sint-Franciscus Gasthuis. Han van der Horst. Onze huiscolumnist zou je kunnen zeggen. Onze huishistoricus. Die gaat het vandaag hebben over Bokito. Maar misschien meer over het gedrag dan over de gorilla himself. En we gaan het hebben met Volt. Over Volt natuurlijk. En over de politieke partijen. Die in het algemeen op zoek zijn naar jongeren. Die dan deelnemen aan het politieke speelveld. Want er is best wel een gebrek aan jongelui in de politiek. Terwijl natuurlijk politiek vooral gaat over de toekomst. Dus ook over de toekomst van de jongeren. Nou. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je de komende 55 minuten hier in de show, hier in de late avond. She fed me, she read me like a book.

Just for the breath of life, I thank my maker. My mind say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to divide, but we more than consumers. We more than shooters. More than looters, created in his image, so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only love, love, love can reboot us. Come on. Wake up, everybody, no more sleeping in bed. Wake up, everybody, yeah. Cause I need a little help, help. I can't do it alone. I need a little help, help. Come on, come on, come on, come on. John Legend. Prachtig, hè? Wake Up Everybody. Kennen we van een andere groep. Harold Melvin en de Blue Notes, als ik me niet vergis. Verder 10cc. Je hoorde I'm Mandy, Fly With Me. Een mooie uit de jaren 90 alweer. Zo lang geleden. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan naar de gezondheidszorg bij het Sint-Franciscus Gasthuis. En hele mooie vernieuwingen. Thuisdoening van immunotherapie bij kankerpatiënten, dat gaat gebeuren, of dat is al gebeurd eigenlijk. Hoe het precies zit, ga ik vragen aan Dylan Nuts. Hij is verpleegkundig specialist van het Franciscus Ziekenhuis voor longgeneeskunde zelfs. En aan de telefoon, welkom. Ja, dankjewel. Thuisdoening van immunotherapie. Even wat is immunotherapie voor kankerpatiënten? Nou, immunotherapie geven wij specifiek aan patiënten met longkanker. Maar immunotherapie is makkelijk gezegd een therapie waarbij eigenlijk het eigen immuunsysteem aan wordt gezet of geactiveerd wordt om de kankercellen aan te gaan vallen. Maar dat gebeurde altijd in het ziekenhuis, maar dat kan nu ook thuis. Dat klopt. Wij hebben ongeveer anderhalf jaar geleden zijn wij hiermee begonnen. In eerste instantie met een thuiszorgorganisatie die wij inzetten om de toedieningen thuis te doen. Mm-hmm. Dit is in principe goed bevallen, de samenwerking. Maar ook met het oogpunt van de toekomst zouden we dit eigenlijk graag zelf willen doen. Dit zijn we dus inderdaad sinds ongeveer begin dit jaar gestart. Om het helemaal zelf te gaan doen. Daarbij heb ik onder andere ook geholpen om dat op te zetten. Met als doel de eigen verpleegkundige uit het eigen ziekenhuis die immuuntherapie thuis toe te laten dienen. Ja, want wat is dan het voordeel daarvan dat de thuiszorg of de zorg die dat niet meer hoeft te doen? Als je natuurlijk eerst kijkt de kant van de verpleegkundige, is er natuurlijk een extra laag in het werken. Dus ook iets wat je kan bieden, wat ook mogelijk het werkplezier kan vergroten. En nu gaan de verpleegkundigen van de dagbehandeling in hun werkweek ook naar patiënten thuis toe. Het is natuurlijk heel bijzonder dat je ook bij mensen thuis mag komen. Dat is een hele andere manier van zorg dan dat mensen naar het ziekenhuis toe komen. Je bent echt in hun omgeving. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld vanuit het patiëntenoogpunt is het natuurlijk ook mooi dat mogelijk een verpleegkundige die ze al kennen naar hun toe komt. Ook dat je probeert een band op te bouwen als het ware. Ja. En als je kijkt naar het ziekenhuis zelf, vanuit onze invalshoek haal je ook gewoon meerdere schakels uit het proces. Dus ik denk als je het zelf gaat doen, dan ben je natuurlijk zelf proces-eigenaar en hoef je ook niet te werken met een externe courier, een extern bedrijf, maar kan je eigenlijk alle processen zelf bewaken en ook hopelijk ook de veiligheid verhogen. Ja. En het is natuurlijk veel minder belastend voor de patiënt. Zeker, en dat is natuurlijk ook iets waar we hebben natuurlijk altijd de zorg, of in ieder geval hoog in het vaandel om de juiste patiëntenzorg te leveren. En de voordelen hiervan voor de patiënt is natuurlijk dat de patiënt in zijn eigen omgeving, als hij of zij dat wil, want elke patiënt krijgt daarin natuurlijk zelf de keuze, behandeld kan worden. Wat er ook weer voor zorgt, hè, het stukje ook juiste zorg op de juiste plek. Dat is ook heel actueel en ook iets wat wij heel erg belangrijk vinden. En ook voor zorg dat patiënten bijvoorbeeld minder belasting hoeven doen op hun mantelzorgers en hun naasten. De patiënt staat centraal in het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Dat is in ieder geval duidelijk. Zeker. Ja. Dat kost niet meer tijd voor de verplegend personeel? Nou, het is natuurlijk, als je kijkt naar effectiviteit, hè, kan je, als je iemand naar het ziekenhuis laat komen, kan je meer mensen tegelijkertijd behandelen. Mm-hmm. Maar dan dat je natuurlijk naar iemand toe moet gaan. Want dan heb je ook reiskosten, wel duurder is. Maar ja, dat is als mensen daar weer plezier en baat bij hebben, is dat, vinden jullie dat niet erg in ieder geval? Nee, en ook als je natuurlijk kijkt naar het ziekenhuis, het Franciscus, is natuurlijk ook een heel erg innovatief en topklinisch ziekenhuis wat ook investeert in innovatie, opleiden en in onderzoek. En daar past dit natuurlijk ook wel bij, dat het een mooie innovatie is. We hebben het wel breder gemaakt dan alleen de longkankerpatiënt. Kan nog verder uitgebreid worden, misschien naar andere disciplines? Ja, inderdaad. Ja, dat natuurlijk het doel is om meerdere indicaties en om het, ja, het steeds breder en veel dragender te maken. Dat zou mooi zijn, waardoor je het ook natuurlijk aan veel verschillende soorten mensen / patiënten kan aanbieden. Ja, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Als mensen daar meer over willen weten, even op de website kijken, denk ik. Ja, we hebben inderdaad ook een item op de website waar wat ook staat over de immunotherapie thuistoediening. En als natuurlijk patiënten die hier zelf in behandeling zijn wat over willen weten, kunnen ze ook altijd hun eigen behandelteam daarover benaderen. Kijk even op de website franciscus.nl en dan kom je het allemaal tegen. Dylan Nuts, verpleegkundig specialist, longgeneeskunde van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg en mogelijk met de uitbreiding naar andere disciplines toe. Vivez un rêve, vous, héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous, donnez-moi ma chance. Le bleu de Een vrije optieke van Amsterdam Lucy Lucy hier in de late avond. En voor Celine Dion. Ne partez pas sans moi, natuurlijk. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Bokito. Nou ja, niet over Bokito zelf. Ja, ook een klein beetje. Maar wel weer iets waarover je kunt nadenken, zou ik zeggen. Komt er allemaal aan na Galette en Aisha. Moi je ne veux que de l'amour. sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, dit is een tijd van droevig stemmende berichten. Het is moeilijk opbeurende dingen te ontdekken, ook als ze dat in eerste instantie lijken te zijn. Het Rotterdams openbaar vervoer organiseert op Black Friday zomaar gratis bussen vanuit 5 grote parkeerplaatsen naar de binnenstad. Black Friday is net zo'n vernieuwing als Halloween, waar ik het verleden week nog over had. Maar dan heeft deze geen positieve aspecten. De middenstand maakt het koopjesjagend publiek wijs dat op de zogenaamde Zwarte Vrijdag alles veel en veel goedkoper is. Vroeger had je de 3 dwaze dagen van de Bijenkorf, waarvoor dit warenhuis zich de laatste jaren te nuffig voelt. En op de Jonker Fransstraat in Rotterdam bevond zich ooit de computerwinkel van Crazy Hans. Vooral marktkooplieden riepen vroeger regelmatig uit dat ze stapelkrankzinnig waren geworden en neem daarom al die bananen maar voor een gulden mee. Black Friday is gebaseerd op dit concept, maar dan zonder de improvisatie, zonder de gein, zelfs zonder de echt lage prijzen. De consument wordt in de val gelokt en het openbaar vervoer helpt een handje mee. Black Friday, mijn witte achterste. Doe voor de feestdagen je boodschappen bij de vertrouwde leveranciers in je dorp die nog weten wat service is, dan ben je op de lange duur veel voordeliger uit. Maar hier wou ik het eigenlijk niet over hebben. Ik ben melancholisch gestemd door een ander bericht. Blijdorp gaat afscheid nemen van zijn gorilla's. Voor de weduwe van Bokito is een onderkomen en wie weet een functie elders gevonden. Dit kan niet anders. Tot zijn overwachte overlijden had Bokito streng maar rechtvaardig over zijn harem geheerst. Hij verwekte verschillende kinderen voor wie hij een goede vader bleek. Zo leverde Bokito een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van de bedreigde variëteit der zilverruggorilla's. Tot hij doodgevonden werd. Blijdorp gaf zijn vrouw ruim de tijd afscheid te nemen. In de vrije natuur ligt hertrouwen dan in de reden. Een nieuwe mannetjesgorilla dient zich aan en hij verovert met harde hand de leiderspositie. Helaas was dat in Blijdorp geen optie. Een nieuw gorillamannetje vermoordt namelijk de kinderen van zijn voorganger, tenzij moeder kans ziet met haar kleintje te vluchten. Dat kan natuurlijk niet in een diergaarde. Vandaar dat Blijdorp radicaal stopt met gorilla's. Dat wil zeggen, er zijn ook andere redenen, maar dit is toch wel de hoofdzaak. We zeggen dan, het is de natuur. De natuur is hard. Mannetjes zijn erop uit hun eigen genen te verspreiden ten koste van die van de concurrentie. Vandaar dat een opvolger van Bokito geen ruimte laat voor zijn kinderen. Alleen die van de nieuweling mogen overleven. Bij leeuwen gebeurt dat ook, zag ik in een natuurdocumentaire. Net als gorilla's zijn leeuwengroepsdieren. De documentaire liet zien hoe een verweduwde groep leeuwinnen 2 pubermannetjes met veel bombardie wegjoegen omdat ze vreesden voor het leven van hun jongen. Het is allemaal van een treurige logica. Er valt niets te lachen en op die regel bestaan haast geen uitzonderingen. Ja toch, bij de Kempanen. De prachtig uitgedoste mannetjes houden rituele gevechten om de gunst van hun vrouwtje. En de sterkste, de mooiste, wint. Maar pas op. Een enkele keer strijden zij zonder het te beseffen om de gunsten van een derde mannetje dat zich het vieren kleed van een vrouwtje heeft aangemeten. Ze laten zich zonder mitsen en maren door zo'n hitsige heer nemen. Nu zien geslachtsorganen van vogels er heel anders uit dan die van zoogdieren. De travomannetjes slagen erin hun zaad naar binnen te pompen bij de kemphanen door wie ze worden besprongen. Die verspreiden dan bij hun volgende ontmoeting met een echtvrouwtje niet hun eigen genen, maar die van de travestiet. Dat is dan de lachende derde. Als je zoiets verneemt, heb je daar toch meer lol in dan in verhalen over de kindermoordenaars onder de zoogdieren. Luisteren wij naar een beroemd nummer uit de musicalfilm Victor Victoria, Julie Andrews, Crazy World, want dat is het. Crazy world, full of crazy contradictions, like a child. First you drive me wild, and then you win my heart with your wicked art. One minute tender, gentle, then temperamental as a summer storm. Just when I believe your heart's getting warmer, you're cold and you're cruel, and I, like a fool, try to cope, try to same old roller coaster ride. But I've got my pride, I won't give in. Even though I know I'll never win. Oh, how I dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Ons he een half jaar in Nederland geweest, bij ons zwagman Peter en ons kwasse strees. Ons he genoot, ons vier al die dagen feest. Ons hij nog niet in zo'n schoon land geweest. Ooral woont die luider in der eigen wijkes. Die arms woont bij die arms, die rijkes bij die rijkes. Die Marokkanders en die Turklui, die mok alles schoon. Ons vindt Nederland die ideale land gewoon. Ons hij een half jaar in Nederland geweest, bij ons zwagman Peter en ons konse strees. Ons hij genoot ons vier al die dagen feest. Ons hij nog niet in zo'n schoonland geweest. Niet in de zwart man, niet heel de Turklui in die parlement. Als ons in Afrika zo doen, krie ons glazer in die tent. Die vrouwenhuizen binnen slechts toegankelijk voor vrouwen. Die jonkies bij de jonkies, keurig die ouders bij die ouders. Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slaag mankeert er, bij ons koze streef. Onze genoot ons weer al die dagen speest. Ons zijn nog niet in zo'n schoolland geweest. Al die Nederlandse manlui vloek s'ochtends in die file andere manlui stij. Terwijl die vrouwen met die keinders keurig in die thuisland blij. Ons echter niet begreep niet één ding, ne? Die huis niet blij van mijn lei. Apartheid is een schone zaak, maar hoe kan ik overdraaien? Want zij een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slaagman Peter, in ons koonse spreef. Onze genoot ons weer al die dagen speelt. Ons zijn nog niet in zo'n schoonland geweest. Voor ons is Nederland een groot lui lekker land. Die gelijke rechten leggen in die prullenmand. En nu die zaken voor ons blankes in Zuid-Afrika loopt uit de hand. Ons weet al waar ons heen zal gaan. Ons gaan naar Nederland. Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Zwaagman Peter, in ons koze streef. Onze genoot ons weer al die dagen speest. Ons zijn nog niet in zo'n schoolland geweest. Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Bij ons zwaagman Peter, in ons koze streef. Onze genoot ons weer al die dagen speest. Als je dit nummer zo hoort, denk je dan bij jezelf, is er veel veranderd? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Zuid-Afrika uit 1993 van Karin Bloemen. En daarvoor Julie Andrews en Crazy World, speciaal op verzoek van Han van der Horst. Straks gaan we het hebben over jongeren. Die zouden veel vaker bij de politiek betrokken moeten worden. Zeker in deze verkiezingstijd is dat best wel een dingetje, zou je kunnen zeggen. Aan het woord zo meteen iemand van Volt, want dat is een partij die toch wel veel jongeren aantrekt. Hoe het zit hoor je zo meteen na Joshua Caddison en Jesse. Jesse calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat, and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now doesn't that sound sweet? Oh, Jesse, you always do this every time I get back on my feet. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. How the cat's been, I say Moses, he's just fine. But he used to think about you all the time. We finally took your pictures down off the wall. Jesse, how do you always seem to know just when to call? She says, get your stuff together, bring Moses and drive real fast. And I listen to her promise. I swear to God this time it's gonna last. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. I love you in the sunshine, lay you down in the warm white sand. And who knows, maybe this time things will turn out just the way you planned. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. De politiek heeft snel meer jongeren nodig. Dat vindt Bart Hemmes. Hij is 23 jaar en zit in de politiek. Fijn dat je bent, Bart. Dank je wel. Bart, jouw plek, jouw rol in de politiek, wat is die op dit moment? Nou, op dit moment ben ik kandidaat voor de Tweede Kamer, voor Volt. Ik hoop erin te komen. Stikkeltje onwaarschijnlijk gezien mijn positie op de lijst, maar ik doe mijn best. Waarom vind je nou dat de politiek snel meer jongeren nodig heeft? Laat me een paar argumenten op een rij zetten. Ja. Wat zijn je argumenten? Nou, wat je de laatste tijd ziet, is dat er een heleboel problemen zijn. Je hebt stikstof, klimaat, wonen. En dat zijn allemaal problemen die we zelf hebben gecreëerd. Door gewoon op korte termijn na te denken en niet naar de lange termijn te kijken. En als je dan naar jongeren kijkt, die hebben enorm veel belang bij de toekomst. Dus die kijken ook op een iets langere termijn naar de oplossingen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik heb een niet representatieve steekproef gehouden. Niet aan select, zal ik eerlijk bekennen. Okay. Maar wat denk je dat de voornaamste zorg is van ouderen met kinderen? Heel veel mensen denken, ja, als je 50 bent, heb je een kleinere toekomst dan iemand die 20 is. Dus iemand die 20, die is belangrijker. Maar diegene van 50 heeft niet alleen zijn eigen toekomst, maar die is ook heel erg bezig. Als mijn kind maar een huis heeft, als mijn kind nog maar in een gunstig klimaat kan wonen, enzovoort, enzovoort. Dus ik weet niet of dat nou tegengestelde belangen zijn. Nee, misschien zijn er voor een groot deel ook gedeelde belangen. Iets als woning is natuurlijk een heel concreet voorbeeld waarbij je misschien dezelfde interesse hebt. Maar ik denk wel dat je blik anders is. Als je kijkt naar de toekomst. Ik moet toch wel tot aan, laten we zeggen, laat positief schatten, tot aan 2090 rekenen. En voor andere mensen is dat net even anders, die termijn waar je rekening mee houdt. Maar goed, dat betekent niet dat jongeren en ouderen per se andere ideeën hebben. Ik denk dat het belangrijk is om gewoon een goede mix van jong en oud te hebben. Kan jij een paar speerpunten van Volt noemen, zonder nou direct reclame te maken, maar gewoon wat zijn nou belangrijke speerpunten voor Volt? Een heel belangrijk speerpunt is Europa. Wij zien dat je de grote problemen in de samenleving echt alleen op Europees niveau kan oplossen. En dan haak ik gelijk even aan bij een ander speerpunt van ons, klimaat. Dat is een probleem, dat moet echt op Europees niveau aanpakken. Want wij willen bijvoorbeeld korte afstandsvluchten willen verbieden. En in plaats daarvan willen we dat mensen met de trein gaan. Maar dan moet je wel zorgen dat het openbaar vervoer gewoon goed geregeld is, ook internationaal. Dus daar is ontzettend veel Europese samenwerking voor nodig om dan die hoogsnelheidsnetwerken te creëren. En ook te zorgen dat je makkelijk je ticket kan boeken. Ik wil zelf nog één puntje uit jouw lijstje, wat ik niet gehoord heb, toch zelf even noemen. Jullie zijn voor 16 jaar, ga maar kiezen. Ja. Nou weten we met z'n allen onvergroeide hersenen, hormonaal instabiel, lange termijn planning lukt niet, risico's inschatten gaat al helemaal niet. Nou, bij ouderen ook hun probleem hoor, maar bij ouderen is het een percentage, maar bij jongeren, dit is gewoon 100% van de jongeren, gewoon, die zit in die groeifase. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik zie dat je niet een heel positief beeld hebt van de gemiddelde 16-jarige. Nee, ik vind 16-jarigen sprankelend, juist leuk, spannend. Maar of ze dit aankunnen, dat bedoel ik. Maar ik heb een zeer positief beeld van de 16-jarigen. Ja, nee, ik denk dat 16-jarigen dat absoluut aankunnen. En ik denk dat het juist belangrijk is om het in die fase van je leven, om dan voor de eerste keer te gaan stemmen. Als ik naar mezelf kijk, waar was ik op 16 jaar? En toen zat ik op de middelbare school. En toen was ik mijn lessen maatschappij en wetenschappen aan het volgen. Hoe nuttig was het geweest om in die lessen ook meteen de verkiezingen mee te kunnen nemen. En dat je dan begeleid wordt richting het maken van een keuze op wie je gaat stemmen. Dat is ontzettend waardevol. En onderzoek toont ook aan, als jij vroeg in je leven bent begonnen met stemmen, dan is het waarschijnlijker dat je dat ook daarna gaat doen. En als je in het begin dat je mag stemmen niet gaat stemmen, dan is het ook zeer waarschijnlijk dat je dat later in je leven niet gaat doen. Dus ik denk dat het juist heel erg belangrijk is op het moment dat je nog onderwijs volgt, om dan voor de eerste keer te gaan stemmen. Nou volg je op je 18e ook nog onderwijs, maar ik voel aan dat we het daar nog een keertje over gaan hebben, Bart. Ja, absoluut, absoluut. Wat moet er nou gebeuren bij jongeren om hun meer interesse te laten hebben in die politiek? Want je zegt er moeten snel meer jongeren komen. Nog eventjes, wat moeten we nou doen om dat te bewerkstelligen? Ik denk dat het belangrijk is dat partijen aandacht hebben voor jongeren. Eén, op basis van hun standpunten. Afschaffen van het leenstelsel, hoogte van de basisbeurs, goed onderwijs, klimaat, wonen, noem maar op. En aan de andere kant ook dat die standpunten goed gecommuniceerd worden. Dus maak gewoon breed gebruik van social media. Zet daarop in en leg ook uit wat je aan het doen bent. Ik denk dat dat de manier is om jongeren te bereiken. Uitstekende tip. Bij jou zit het in ieder geval wel goed. Ik wil je hartelijk bedanken, Bart Hemmers van Volt Nederland. Dank je wel voor jouw toelichting op je stelling. Snel meer jongeren nodig in de politiek. Ja, dank je wel, Bart. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Uit de film MASH en uit de televisieserie zou je kunnen zeggen Suicide is Painless. Je hoort het toch maar mooi. MASH dus. Hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is weer mooi geweest voor deze avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Uiteraard, zoals altijd, weer met heerlijke muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ja, lijkt me een goed plan. Tot besluit van deze show. Man from Man's Earthband en Father of Day, Father of Night. Best wel een beetje van toepassing. Ik wens je nog een genoeglijke nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken en niet naar een herhaling luistert, hè, dan wens ik je een hele goede wacht. Father who teaches birds to fly, builder of rainbows, a